Müdrik, iftitah tekbirini imamla birlikte alana denir. Muktedi, iftitah tekbirine yetişemeyene denir. Mesbuk, imama birinci rekatta yetişemeyene denir. Lahık, iftitah tekbirini imamla beraber almış, fakat sonra kendisinde abdestini bozan bir hal meydana geldiğinden, abdest alıp tekrar imama uymuş olana denir. Bu kimse, yine evvelce olduğu gibi, kıraatsiz, rükû ve secde tesbihlerini söyleyerek namazını kılar. O kişi, eğer dünya kelamı söylememiş ise, imamın ardında gibidir. Fakat camiden çıktıktan sonra, yakın bir yerde abdestini almalıdır. Zira çok ileriye giderse, namazı bozulur da denildi. Mesbuk, yani imama birinci rekatta yetişemeyen bir kimse, imam iki tarafa da selam verdikten sonra, ayağa kalkarak yetişemediği rekatleri tamamlar. Kıraatleri birinci, sonra ikinci, sonra üçüncü rekat kılıyormuş gibi okur. Oturmayı ise dördüncü, üçüncü ve ikinci rekat sırasıyla, yani sondan başlamış olarak yapar. Mesela, yatsının son rekatına yetişen kimse, imam selam verdikten sonra kalkıp, birinci ve ikinci rekatte Fatiha ve sure okur. Birinci rekatte oturur, ikincide oturmaz. Beş şeyi imam yapmazsa, cemaat de yapmaz. 1. İmam kunut okumazsa, cemaat de okumaz. 2. İmam bayram namazlarındaki tekbirleri yapmazsa, cemaat de yapmaz. 3. İmam dört rekatli namazın ikinci rekatinde oturmazsa, cemaat de oturmaz. 4. İmam secde ayeti okuyup secde etmezse, cemaat de etmez. 5. İmam secde-i sehv etmezse, cemaat de etmez. 4 şeyi imam yaparsa, cemaat yapmaz. 1. İmam ikiden çok secde yaparsa, cemaat yapmaz. 2. İmam bayram tekbirini bir rekatte üçten çok yaparsa, cemaat yapmaz. 3. İmam cenaze namazında dörtten çok tekbir yaparsa, cemaat yapmaz.